Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. 14 więźniów politycznych z Białorusi zwolnionych z więzienia. Jest wśród nich 3 Polaków, ale nie Andrzej Poczobut. Coraz więcej wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. W tym roku było ich już blisko 500. Amerykanie rozpoczęli loty ewakuacyjne z Izraela. Aleksander Łukaszenka zwolnił 14 więźniów politycznych. Wśród nich jest 3 Polaków. Wszyscy przebywają obecnie na Litwie. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys w litewskiej telewizji publicznej opowiedział o okolicznościach ich uwolnienia. Minister Kęstutis Budrys powiedział, że gdy amerykańska delegacja w piątek pojechała na Białoruś, to nie wiadomo było jeszcze, jaki będzie ostateczny rezultat tej wizyty. Nie po raz pierwszy Litwa zapewnia wsparcie logistyczne czy medyczne w momencie, gdy więźniowie zwalniani na Białorusi przekraczają litewską granicę i są witani tutaj przez swoich najbliższych, oświadczył szef MSZ. Zapytany o stan uwolnionych odpowiedział, że nikt nie potrzebował pilnej pomocy lekarskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Rzeczniczka administracji Aleksandra Łukaszenki Natalia Eismont poinformowała, że białoruscy więźniowie polityczni zostali uwolnieni na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa. Wśród uwolnionych więźniów jest mąż Swietłany Cichanouskiej Sierchej, 3 Polaków, obywatele Białorusi, Łotwy, Japonii, Estonii i Szwecji. Jest coraz więcej wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. W tym roku odnotowano już niemal 450 takich zdarzeń. Zginęły 4 osoby, a ponad 400 zostało rannych. Kilka dni temu 13-letni chłopiec na Pomorzu przewrócił się na hulajnodze i uderzył głową w ziemię. Nie udało się go uratować. Dopuszczalna prędkość hulajnóg to 20 km na godzinę na drogach rowerowych. Przypomina Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Hulajnogą możemy poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, jednak jeżeli brakuje drogi dla roweru, wtedy dopuszczalna prędkość dla kierującego hulajnogą powinna być zbliżona do ruchu pieszych. Ponad połowa wypadków na hulajnogach to tak zwane zderzenia boczne. Często kończą się tragicznie, na przykład na przejściu dla pieszych. Jedynie 5% użytkowników hulajnóg zakłada kaski. Eksperci wskazują, ten prosty element może uratować życie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Departament Stanu USA rozpoczął loty ewakuacyjne z Izraela, poinformował amerykański ambasador w Izraelu Mike Huckabee. Resort przygotowywał się do ewakuacji Amerykanów od kilku dni, zauważa telewizja CNN. W Izraelu może przebywać około 700 tysięcy Amerykanów. Wielu z nich to osoby posiadające podwójne amerykańsko-izraelskie obywatelstwo. Nie jest znana dokładna liczba Amerykanów znajdujących się na terytorium Izraela, ponieważ nie mają obowiązku zgłaszania swojej obecności w ambasadzie. Wcześniej ambasador ogłosił, że Amerykanie będą mogli skorzystać z ewakuacyjnych samolotów i statków. Prawie 30 lat, tyle czekała pewna Szkotka na odpowiedź na list. List, który umieściła w butelce i wrzuciła do Morza Północnego w ramach szkolnego projektu poświęconego wodzie. U wybrzeża Norwegii wiadomość znalazła pewna niemiecka wolontariuszka zajmująca się oczyszczaniem plaży z odpadów. Rok 1994. Na ekranach 4 Wesela i Pogrzeb. Na listach przebojów Oasis. Na światy przychodzą Harry Styles i Jordan Pickford, a pewna szkocka uczennica wrzuca do morza butelkę z kartką w środku. Jeżeli znajdziesz tę wiadomość, odpisz proszę, pisze Alaina i dodaje, że chciałaby się dowiedzieć czego się o znalazce. Jak ma na imię, jakie ma hobby. Na te informacje trochę się naczekała, ale w końcu butelkę wyłowiła pewna Niemka i odpisała. Ma na imię Pia, liczy 27 lat, lubi wspinaczki i żeglowanie. Szkotka mówi, że nie może uwierzyć w to, jak dobrze zachował się list, a plan jest taki, by podtrzymać nową znajomość. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przeważnie pogodnie, a nad ranem na północnym wschodzie miejscami przelotny deszcz. Na termometrach będzie od 10 stopni na wschodzie oraz miejscami w centrum do 15 na zachodzie i 17 na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia niewiele chmur, tylko na wschodzie i południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Poza tym ciepło na termometrach od 20-21 stopni na północnym wschodzie i w rejonie wybrzeża przez 27 w centrum do 30, a miejscami nawet 32 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Malgański. Witam wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami oraz tych z Państwa, którzy po prostu wyczekują na informacje o tym, co dzieje się w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przed nami zdaje się największa tegoroczna atrakcja, a mianowicie występ gwiazd dwóch dżentelmenów. Carl Hyde i Rick Smith już o godzinie pierwszej na głównej scenie tego przeglądu, a teraz wciąż jeszcze z płyty w programie trzecim. very dangerous. So it's really popular at midnight. Everybody dancing on street. Everyone with same identity. Down there, sake. Sake is really strong, like a vodka. Really dangerous. So everyone get a roll up newspaper, set it on fire, and put it in between snake fighting life. Strong food and strong drink at midnight. Być może Państwo zauważyli, że tworzę swoiste cezury. W piątkowej tonacji trójki sięgnąłem po pierwszy album Underworldów, album wydany w drugiej połowie lat 80. To były dwie płyty właśnie z tamtego okresu, które kierowały zespół trochę w stronę, no nie wiem, klimatów Tears of Fears i tej mody, która panowała na wyspach w latach 80. Ale zdaje się, że po prostu panom Carlowi Hyde'owi i Rickowi Smithowi nie o to chodziło i chcieli wypłynąć nieco bardziej awangardowo na nieco szersze wody. Tak też się stało za sprawą Darrena Emersona, młodego DJ-a, wtedy producenta, później założyciela słynnej wytwórni, w której funkcjonuje do dzisiaj. W każdym razie to właśnie Darren Emerson uczynił z grupy zupełnie nowy zespół, ale pod tą samą nazwą. I właściwie ten okres działalności Emersona w historii Underworldów to jest właśnie ten czas, w którym rzesze fanów pokochały kolejne albumy, jak i sam zespół. No bo to był czas, w którym pojawił się film Trainspotting. To był czas, w którym opublikowano słynny Born Sleepy oraz tę chyba najchłodniej przyjętą płytę Book of Fish, od której rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. To był ostatni album właśnie z Darrenem Emersonem. Później w roku 2000 pojawił się też słynny chyba koncert Everything, Everything i Darren z zespołu odszedł. Tak więc ten okres 10 lat od roku 90 do roku 2000 to jest właśnie ten czas, który spowodował, że Underworld stał się gwiazdą globalną. Jak będzie dziś? No z pewnością nie zabraknie tych najbardziej rozpoznawalnych kompozycji. Myślę, że King of Snake, który wybrzmiał przed momentem, także pojawi się w trakcie tego półtora godzinnego koncertu. Na tyle właśnie zaplanowano ów występ. I kilka dni temu patrzyłem na zarówno na rider zespołu, jak i chciałem się dowiedzieć, ile osób przyjeżdża z Brytyjczykami tutaj do Katowic. Okazało się, że jest to 11 osób, czyli całkiem sporo. I może się to trochę dziwne wydawać, bo przecież Brytyjczycy hołdują w zasadzie less is more, co widać na tych koncertach. Widać przede wszystkim dwóch dżentelmenów, w tym oczywiście naganiacza z mikrofonem Carla Hyde'a, który w kilka minut potrafi wyczuć atmosferę tłumu, który wyczekuje na koncert. Tak z pewnością będzie i dzisiaj. Zespół jest po publikacji swojej najmłodszej płyty, Strobel Hotel. To jest album, na którym pojawiła się piękna octawia, czyli pieśń, właściwie utwór wokalny bazujący tylko i wyłącznie na opowieści. Opowieści snutej przez Esme Smith, czyli przez córkę jednego z duetu. W każdym razie, nawiązując jeszcze do tej najważniejszej przeszłości, chciałbym przed koncertem, który wedle planu ma rozpocząć się za 40 minut, przywołać utwór Dark and Long, który nawet na niektórych składakach był klasyfikowany jako utwór transowy. Posłuchajmy. Noc kupały. W trzecim dniu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Nadajemy z Katowic. To jest specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. Na chwilę przed koncertem zespołu Underworld i ze wspomnieniem dosyć, myślę sobie, takim niezbyt w całości przyjętym przeze mnie, bowiem tej muzyki po prostu słuchałem nie wchodząc na salę, tylko stojąc tuż przed wejściem, a chodzi o występ Richiego Houtina, czyli Plastic Mana, który wczoraj pojawił się na głównej scenie festiwalowej. No cóż, dając piekielny występ, bo przecież Richie Houtin to klasyka muzyki techno. Było tak głośno, że niektórzy śmiali się, że włosy się ruszały na głowie, ale naprawdę to była potężna dawka decybeli. Paradoksalnie nie raniących uszu, bo przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w którym między innymi odbywa się festiwal, to przestrzeń, można spokojnie powiedzieć, studyjna. Zatem wczoraj w trakcie występu Plastic Mana przede wszystkim można było narzekać na podmuchy powietrza, czyli tak zwane ciśnienie akustyczne. To było bardzo mocne, ja byłem po jedzeniu, więc postanowiłem nie wchodzić właśnie w tę przestrzeń, ale z obowiązku przysłuchać się, jaką muzykę będzie grał Richie Houghton. No i to, co można było przewidzieć, było to techno, współczesne techno, a Richie Houghton jest jednym z tych producentów, którzy po prostu stoją na straży tego gatunku. Nie sądzę, że udaje mu się pilnować tego wszystkiego w sposób idealny, ale on sam sobą stanowi o jakości tego gatunku. Plastic Man w programie trzecim z utworem Synthetic. Trochę przekornie wybrałem właśnie to nagranie, ponieważ na festiwalu było to ciężkie, mocne, motoryczne techno z prędkością 140 BPM-ów momentami, ale cechą wspólną tych wszystkich szybkich nagrań, które pojawiły się tutaj w Katowicach oraz tego wybrzmiałego, to te charakterystyczne linie basu, które powodowały, że no właśnie, takie staruszki jak ja nie chciały odczuwać tej muzyki całym ciałem, bo ciśnienie akustyczne było tak duże, no, że przynajmniej u mnie zawsze jest w takich sytuacjach dyskomfort. Richie Houghton, Plastic Man, to dzięki, między innymi dzięki niemu, tegoroczna edycja, jubileuszowa edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka jest czasem określana jako synonim festiwalu z muzyką techno. I wiele w tym racji, bo obok Houghtona wczoraj wystąpił również Marcel Detman. Dziś będziemy świadkami występu legendy z Detroit, czyli myślę tutaj o Jeffie Millsie. Znamy również jego rider. Proponuję, aby zajrzeć w wolnej chwili na Facebook, na moją stronę facebookową Michał Margański. Tam opublikowałem stosowną grafikę tego, z czego dziś Jeff Mills będzie grał na nowej muzyce. Mam wrażenie, że najmocniejszym akcentem tegorocznego przeglądu był występ Floating Points, czyli występ Samuela Sheparda, dżentelmena, który jest wskazywany obecnie jako jeden z najważniejszych przedstawicieli muzyki elektronicznej. W Katowicach pojawił się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, pojawił się, zawahałem się, bo był jeszcze wcześniej kiedyś, ale na festiwalu pojawił się w tym roku po raz trzeci. Doskonale pamiętał, w których latach grał na nowej muzyce i za każdym razem był to zupełnie inny program, inny skład, co oczywiście wynika z tego, że Floating Points każdą ze swoich płyt konstruuje w zupełnie inny sposób. Często jest to muzyka bardzo odległa gatunkowo, bo przypomnę kapitalny album z Pharoah Sandersem, który spokojnie bardziej możemy chyba zaliczyć do muzyki współczesnej, przełamanej oczywiście saksofonem Pharoah Sandersa. To się stało jeszcze w czasie, kiedy panowie się spotkali, później Pharoah odszedł. Płyta doskonała. Z kolei debiut z roku 2015 to już album, który absolutnie zelektryzował całe środowisko muzyki elektronicznej. Myślę tutaj o Elinii, w której po latach usłyszeliśmy stare syntezatory Bukla, które zostały wyciągnięte niejako przez Samuela Sheparda z przeszłości. A te syntezatory to instrumenty, które w pewnym momencie miały rywalizować rynkowo z innymi tego typu instrumentami, jednak okazało się, że są zbyt skomplikowane, zbyt drogie i tę rywalizację syntezatory Bukla po prostu przegrały. Ale Samuel wyciągnął je i zaczął stosować dźwięki tego pięknego urządzenia na swoich płytach, powodując nagłe zainteresowanie tym instrumentem. To przecież normalne. Bardzo oniryczne, delikatne dźwięki wydaje to urządzenie, ten syntezator. Syntezator Bukla 200A to ten model najczęściej był przywoływany przez Samuela Sheparda, który również sam czasem próbuje konstruować tego typu instrumenty. Działa również, co można było zaobserwować na koncercie, działa również na syntezatorach modularnych. To nie jest bułka z masłem. tutaj naprawdę trzeba znać zarówno technikalia, jak i zapisy, które wywołują, że te syntezatory brzmią w takiej, a nie innej konfiguracji, bo przypomnę, chodzi tutaj o syntezę dźwięku, syntezę, którą najczęściej słychać w różnych powtarzalnych pikach, trzaskach, basach. No, w każdym razie chodzi o repetycję i trzeba te częstotliwości uderzeń, rytmów po prostu korygować na żywo, ale nie przy pomocy myszki i komputera, tylko przy pomocy kabelków i pokręteł. Floating Points wystąpił razem z artystką z Japonii, która w trakcie jego występu tworzyła wizualizacje, o których opowiem za chwilę, ponieważ w tym momencie chciałbym zilustrować tę opowieść właśnie albumem, który był reprezentowany w tym roku w Katowicach, albumem zatytułowanym Cascade. Thank you. Vocoder. To tym utworem rozpoczyna się najmłodsza płyta Floating Points, album Cascade, właśnie z powodu promocji tej płyty Samuel Shepherd pojawił się w Katowicach, to tu jesteśmy od kilku dni. Program